أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة المؤمن د وڅلوښتم آیات څخه شروع پر پنځه پنځوسم آیات باندې ختم شو. دا دوې برخې دي دا درس. دا اول چې دی تر پنځوسم آیات پورې دا اوله برخه ده. د دې ربط د ما قبل سره دا دی د دغه اولی برخه ده چې په ما قبل کې چې دی تقریبا په پنځه آیاته کې دا خبره ذکر شوه د صورت سره تر دغه ځایه پورې چې کفار و دوزخ ته داخلیږي دا دخول ذکر سو. د مثال په طور د پنځم آیات کې چې د سورت سر دی ال تعالی ورته ذکر کړ فکیف کان عقاب نو زما عذاب سره کم نو د دې دپاره وعید ګواکې هلته ذکر سو چې تا ته وعید ګوري دلته تهجد ورلره ورکړي په عذاب سره. په دوهم چې دی په شپږم نمبر آیات کې چې هغه انهم اصحاب النار چې دغه کفار د اور خاوندان دي اور ته ورننوځي. بیا په اتلسم نمبر آیات کې وانذرهم یوم الآزفه دوی وبیروه د ورځې څخه د هغه غم چې ګړۍ په ګړۍ رانږدې کیږي. قیامت خو غم دی چې پر انسان راځي خو زحمت دی چې دا سا کاږه دی رانږدې کیږي ول د هغه ورځې څخه یې وبیروه. دا یې درېیم نمبر د دې لپاره وعید ذکر شوی. څلورم دا و چې په درو څلوېښتم آیات کې ذکر شوی وان المسرفین هم اصحاب النار بیخي دا د پرون د سبقه د پای خواته دا درڅل وشتم آیات چې مصرفین چې دي چې چا اسراف وکي په خپل ځان کې. اسراف څه معنی؟ په ګناه کې تجاوز تر حد. ګناه خو کوي چې کوي تجاوز در حد دغه دي ځان کوپر ته ورسي نو دا چې دي خویندان د اور دي. بیا دا معلومه شو چې اور ته داخلي ژوند. او پنځم نمبر چې هغه د اخرنۍ آیاتو چې الله پاک د فرعونانو په باره کې وویل چې الله په دغه ورځ امر وکړي ملایکو ته وای ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. دا اتباع د فرعون چې سخت عذاب کې ور داخل کې نو ګوري دا پنځه آیات د نمونه په توګه ما ذکر کړه چې د کفار د پاره دغه ذکر شوی چې تا ته عقاب ګوري عذاب ګوري. اوس چې دی په دا اوله برخه کې ده نن درس چې دی اورته ورننوزي نو دلته حالات بیانې لري چې ورننوزي بیا څه کیږي دغه فقط دا خبره تا ورته واورم چې اورته ننوزي اسی دی ورننوتی د اخو حالات نه دی بیان سوی الته چې دی د دوی حالات په لسم آیات کې لږو کې حال د دوی ذکر شوی د لسم نمبر په دغه صورت کې تر شوی دلته لږو کې تفصیل ورلره ورکی نو دا خبره ته وسو ځوونه سي الله عز وجل دې شکر مای وای و اذ هغه واخدر په یاد کې ملاقاری را بد خلصته په و پیدا چې د مخه دا ذکر کې چې اور تورنه نه وځي اوس دا ذکر کې چې اورنه نه وځي عبارت څه کې هغه د ورسته حال بیانې و اذ هغه وخت په یاد کې یتحاجون چې دوی به یو ترول جګړه او دعوه سره کوي په طالبانو کې دا روایت دی چې دوی نو پر پر یو شی باندې سره دعوه سي برای یو بل ته وای آیت از ما سره وجد کې وجد هغه دعوه ته ویل کېږي چې دلایل سره وای نو الله پاک عز وجل فرمایي وای دی به په اور کې بار دعوه سره شروع کی دا کفار الته سره دعوی و اذ هغه وخت په یاد کې یتحاجون چې دوی یو د بل سره دعوه او دلایل وای په نار په اور کې نو څنګه وای فیقولو نو وای اغه ضعفاء او اغه کمزوران للذین و هغه خلق تو وای استکبرو چې غو ځان لوی ګڼلې ولوی کړي و په د دنیا کې نه دی په دا کفار کې د غره کم دی یو لوی دی دا نور نه بیا ضعفاء دی پارټی لري اوټ وده تو ورکی اغه مشر نه ورته ناس چې اغه ودال مغدل نو دغه اتباع چې دا اوټ ورلره ورکی دا کشران او اغه استکبار والا او ته چازان غټ تر شل دی په کوپر کې د دوی څوږ غړ نو خو مشر سولې درس دغه کمزوري بار پر دا لیډر مخرا واړی پر دا مشر مخرا واړی په دوځ کې خو ګرځد کې که رئیس په مضمون پیژي دعوه سره کوي په اور کې په یقولو نو وای اغه ضعفاء دا کمزوران للذین و اغلو یانو توی اغه کفارو توی استکبرو چوغو استکبار کرو استکبار زان لوی گرنل زان مشر مشر کول چه زوخ مشرم و اغه غطانو توی و اینا بیشک مر کننا مر خوو لکم تسل را تبعا تابع دار پا دنیا که خماس تا داسی پا کول کول چه ونی چیز ما پا عمر که چه ارسو نرای و ما بل چا تا ندور کرده ستا پا لکی پا سیوه ما چه ارسو دیرا تاویل زلکی بزوگی پر آغا رکم در سر غور زیاده لما نموش تیست تا باعو فحل ایا انتم تیسی مغنون دفع کون کی است عن ناز مرسخه نصیبا یه بی برخی داری من ناری دا ورسخه په دنیا کې هم دوغه نام لا تر در سره وکی ته پر ما مشر وې کزه ستا سره نه وای در سره ما ډاله نه وای در جوړ کړې خو ته یو سړی د سړیانو یاست په ګرځي دی خدا خلک نه دي دالو چې ګانچ سره راجام سره راجام سره بار دغه یو مستكبر دغه یو گمراه سړی بار مخ ته بوز نو دا چې دوه وخت ولې ویږي بي جنان دي دی بار پر دال جوړرانو مخ را واړي چې په دنیا کې هم څه څه ډیره تابعداري وکړه نو ونه سوس خو یو کار وکړ نو هغه کار دغه دی دا دوه وخت عذاب سم خلاص وري دایو دلیل دی سره وای انتم تسی دا چې دا وضع فاوس ورته وای شنو فهل ای انتم تسی مغنون دفع کون کیاس اغنا دفع کول دی شي پر وهل دی شي تسی دفع کون کیاس عنا از مرسخه نصیبا یو برخه لره من نار د اور څخه ګرد اور کنه سره اسی است کولای یو څه خیره سجیری کلر نو کیدا ز بخینه ام پکس وزلی قال نورت وای الذين حق خلق استكبروا چوغو استکبار لو یکره او مشرتو به حاصل کړي و دا مشر واره ورت وای وای وای ان كل فيها ان بشک مشخ كل طول فيها په دا ور کی ته څه ګلیا کای معنا کزالت پر یو چوکی ناس وای وساوی تا برت لچ راس اور اچ دا په خوزو مسافر کم په ور کی ولاړ وای ولاړ یم زکه دون نر خدا ځنه به عذاب ته پکړی وای بعد از یادر توای برای کما زن و ساکری ته په زحمت کې دی ګیله حق دې درلودي چې زه په دنیا کې پتا پسې او مستا پتا پسې می چک چک کولې هي هي مدر چې درلودي وسنه ورته پک وس خو زستا پر کم په اور کې نو زما وستا فرق نسته ول خوبتره به خوبته کې دې حد آگاهي یو به دبل به درې وشول شي خود واره به دې نو یو پرابل ژغ نس کولې خو زم په عذاب کې تم په عذاب کې زه تا څنګه د عذاب خلاص کوم چې ځان نس خلاص ورې ګوره دا جواب ده شو ته وای ان به شک مر کل ټول مراکز هم کته فيها په دا اور کې نو ته څنګه لري پر ما وای چې ما خلاص ک پس دا ورته ان الله قد حكم بين العباد ان الله به شک الله قد حكم في سلاي وكر عملا بين العباد فما بينسك ده بندگان يوخ علمي في سلاد ده معلومات في سلاد دقيقه په دنیا کې ده په اسماني کتابو کې مشته بیان کړی ده چې ورو چې بعد عمل یې کافر دوه وخت لويش چه مسلمانی مؤمنی هغه چیرې زی جنت زی داخو علمی فیصله د زمرع کده ده پرجه عملی فیصله دغه د چنو یو جنت واچه بل رخت واچه دا عملی فیصله سره کده اس خبره پویږي لکه قاضی دو نفر سره جنگ برای دایوت و اتخلاص ده بل تو اتنو مجرم چې دی دی وهل دا اغه جلات سو برای بلس چلا اخی کش کده خو پیسه لس اجر رسو برن وای سبانه بر سبا د جمعه ورځ د وی الته نو عملی پیسه لره زی برای چدا خوفته کش نو دغه کاپیران مشران وجه کشران تو وای چې زو تو خود واړه په اور کی دا چې تو اس ماته وای ما د اور اخلاص زه په تا پسیو نو دا له پیسه لا بس څنګه دا له پیسه لا سوق ماته ولی شي ان الله بشک الله پاک قد په تحقیق سره حکم په پیسه لا کړه د عملی پیسه لا بین العباد ما بین سک د بندگان او چې مؤمنان او جنت کې استوږي موږ د وخت رسول ته خدای پیسه لا سوق ماته ولی شي معنا پر خدای پاک موږ نه زور ورنه کله خپل اور دی کله نو دا بعد الدخول د دی یو حال شو چاله ته هغه بدن استریا جلاده چې اور متوجه دي د خپل مشر سره الته په جنگ سي نو دای ک غواړي چې د باکل ځان خلاص کړي د باکل مشر سره د لې په جنگ سي جواب دي چې په تاسو زه ولاک او لارسم چې څنګه د الله پاک نظام دي د الله دین دي هغه رقم به زکوم دا یو حال فسال فاک فرمای وای وقال او بوای الذين هغه خلق په نار چې په اور کې جدا کاپران ی خزانه کې و د خزینانو لره خزین د دوژخ و هغه سرپرست ملک ته ویل کیږي چې د دوژخ اختیارات الله پاک ورلره ورکړي نو غوته وای ی خزانه کې و خزینانو و واقدارانو لره جهنم د دوژخ وای او دعو تشخو دعا وکي ربکم در رب څخه استاس ست سرپ ته خو خپل الله سپورته کوي دعا وکي د صد پار یو خفف چې سپکوالی وکي عنا از مرسخه یوم من دیوی ورزی من العذاب ده عذاب سخت ده عذاب دوره کم دی ملاقای ده سبکواله یوان دره را کم دی یو را کمی دادی چی گر سره ده عذاب سخت سره اخلاس نو برای ده کار خور نکیر چی مرجی گر سره الله ده دور رخ و بس ولی پر کپر مرسی وی جنو ده کپر ده پار خواه بجی دور رخ ده یو دو امر کم سبکوالی ده عذاب دادی چی ده همیشه ده پار چیشی عذابی ور سپکی ده مخصل درجه گرمی برای ورتر اچو که پنزوست درجه که دا وینه دا امیشه دا پاره دا ام یو سپکواری دی نو دا دواری طریقه نکیش نه گر سر عذاب نیسته کیش نه دا رکمی چه دا همیشه دا پاره ورلش که بلکه اغا ادنا درجه درخواست وکی اغا دادی و یه ورس خود چوچی را که دا عذاب می مباس پا مثلا که پاوته کیچه مر جمال پا اغا ورز بانی دا عذاب را بانی سپک اگر دو مره مسپک و دا خو انو ادنا درخواستی گور اعلا درخواست خدا دیچه دا گر دو مره دا پاره خلاص تراغه متوسط چونکو در اعلا رکشت ای دادیچ برای دا همیشه دا پاره را بانی سپک در ایم درجه دا همیشه مسپک و پا اوتکی مانا پا میاشت که ورز را بانی سپک دا غسی خلاص را وک نو گور دا بل حال دی دا جدو جخیان و قال و بوایی الذین اغ خلق فل ناری چپ اور کی دی لی خزنتی و خازنانو و سرپرستانو لر جهنم دا دو رخ وی او دعو تسخ دعا و کی ربکم در رب سخستاسی یو خفف چې دا رب سپک عنا از مرس خیو من یو ورز من العذاب دا عذاب سخد عذاب و سپکوالی ربانی و کی ورز دا خواست ورت پیش کی قالو دا خزانه دا دو رخ ورتوی اولم تکو ایا تاس نواست ایا ولم تکو تاس نواست تأتی چرا تکا و کم و تسیت رسول و کم رسولان استاسی بالبینات پشکارش کارا معجزو سر برای پا دنیا که بتیست رسولان و معجزی نویر بولی سمانا دنیا ور پا یاد کرد چی داده دو رخ چی و سری زن خلاصه ولی دیگه کلی چی واقع چابی چی ورتوی اغا پا دنیا که وی چاله تا جی در رسول پا کول کری وی او رسول بنو تا کل منله چی معجزه اشکار کری وی نو معجزو والا رسولان تیست نور اغلی چی معجزه اشکار کری وی تا پا کول کری وی داغ پشتن براز نیوی که چی اوست دا عذاب بریج اوست چی خدای پا یاسو چی اغا ما تا و دعا وکا خدای پاک تا لاس پورت پس چی داده سر نو که سهولت وکا نو اغا داغ زی ور پا یاد که قالوا دا خزانه ورتوائي اولم تكو ايا تاس نواز تأتي چرا تاگاكا وكم وتشت رسولكم رسولان استاسي تاخدو جنو پام دي ملاقاري رسول كوو در لودي در سن پسي اما پراد يو رسول كوو ندر لودي سن ولان دوارو پیش در لودي جمع در رسول رسولان فوائي رسولكم رسولان استاسي بالبينات پشکارش کارا معجزو چاغه د دې د پاره کاپی وچ سړی د نبوت رسالت ومني دا تاسو ته نو راغلی تر تا جنو کړ قالو دی په جواب کړه بلا ولنه ولی نه راغلی راغلی و رسولان از مرسر نپس وکشی خپل عمر یا طول پا دعوت که سر بکی خما نمان الخبرم قالو دی بطای بلا ولی نه راغلی بلکل رسولان و را تک پا بینات و معجزو کری و مرز نمانل نو دی چه دا جواب ورک ملائک ورتوائی قالو دا ملک دا خزنه دا رخ ورتوائی وی فدعونو تیس بخپل دعا وکی دا دعانو از مرز درواس کیاره شتا ته رسولان را غلی و معجزه اشکار کړي وې منی ام چر غلی و معنی منله نو هغه څوک چې رسول خبره نه منله انکار کړي د هغه د پاره دعا منع ده حرام ده یو څوک په کوپر مردی ملاس بلاس پورته کړي دی اللهم اخبر له وارحم خدا حرام دعا ورته کوي پر کافر خدا حرام ده چې څنګه ورته کوي نو ملک یې الته په دوه رخ کې جواب ورکړي برای دان بر خپل دعا ورته وکړي ستاسو دعا سره نو زمان عیم اوس کته پر ایمان مړ وای بل به ما لا تزاری کړو چې دی لکه ولي برخ شفاعت نه جوړیږي د ګناکارانو مؤمنانو د پاره خو رسولان شفاعت کوي ملایکی ورته کوي مؤمنان علماء حفاظ شهداء خود اگر دا برای شفاعت کی نو دی دلتا گور جواب بر که قالو دا ملائک ارتوی و افادعو نو تاس بخبول دعا وکی آلات واس معنی چه چه نیزیا نسم کوالای چه التا جی در رسولانو جواب در رو دی در رسولانو پا قول جنکول وست با علا پاکتا بخبول وک او دانو علا پسی وای وای وما دعاء الكافرین الا فی الضلال وما ند دعاء دعاء الكافرین دا کافران دعا د کافرانو په کوم ځای کې په آخرت کې یادو دعا د کافرانو په آخرت کې قسم ده د الله پاک سخی الا فی ضلال مگر نه په گمراهی کې ده دوی خبرې مې د تو کوم لا کاری دعا ورته به پام و ما ند دعا او دعا او غشتنه الکافرین د کافرانو په آخرت کې د الله څخه دا دوی خبرې ته به پام په آخرت کې د الله څخه نو جدا سم مطلب چې آخرت قید یولی و راچو چې دعا د کافرانو په آخرت کې نه ده مگر نه په دلال کې ده یعنی پر دې دنیا کې کافر دعا وکړه لای قبلی کافر دی خدای دې نه مونږ د کافر دعا قبلی کوم وخت چې کافر مظلوم واقع شي مسلمانان دې جهاد کې په جهاد کې چې هغه اعلی جهاد ورته ټاکل دي پر هغه رقم نو کې ظلم کوي مثلا کافر یې ورني براوي زاول فازه ځنی پرې کو بیا خور ځنی پرې کو بیا پلانې کار پکو یا کافر نیولې په اورې سوځم دا قسم او تجاوزونه کوي دغه کافر چې مالاته دعا کوي الله پاک نو څه دي چې کافر هم خسته مخلوق هم دی زما سره تر هغه سزا چې تاره ته ټاکلې ده هغه بار حقیقت کافر سزا خو دغه د چې یا ایمان راوړي یا جزیه پر کشیر دی یا نو قتل کې هغه دوار خبرې نه مانه یا قتل قتل خو نو په احسانه طریقه دی معنا چې هغه احسانه طریقه د مرګ په غره کې مرګ دا چې زیره یا زیره ول حق ته نه کوي کدایس به خبره پوسی حتی په کوپر کې اشد کافر څوک دی خو شیطان خو د کوپر سره یې شته دی زمبر د شیطان دعا الله قبول کړه الله پاک شیطان د جنت په شرایط واخست خو د الله ته خواست وکي برر په شرایط واخ خو یې خستم مګر یو خواست تر تکو مګر خواست دی ماته دغه نو عمر راخ چې قیامت ژوند دی مرګ بنره کې الله ول بل کوس لاسه خواست قبول هغه چې الله قبول کړي برر نو الله ته برر لاسه دا بندگان نه دي خو د ادم په سر د جنت په شرایط سره یو ولا کفر ځن کز ما په واسه ورسېدل د مخ د خوا د شا د خوا د راسته خوا د چپې خوا د لوري د کشکی د دې شپش طرف زه پر د حمله کوم دوه رخت بیا الله او ټول ته پر دې تسلط نس حاصل ولې مگر نه یو څو لچګان مگر بیا مسته او استاد بعد به ګرځ دوه رخت واچ نه مکالمه د دې تر منز وسوره ګور شیطان الله ته خواست په دې دنیا کې پیش کې الله قبول کې د موږ ټول د کافر خواست نه قبولېږي په آخرت کې په مضمون فوسبه دوم قید کمو هغه دا چې دا دعا د کافر قسم د خدای څخه په آخرت کې نه قبولېږي یعنی د خدای څخه ما سره خو په دې دنیا کې نه قبولېدل وسته به تناره وای چې ما ته زوی را کما ته پلانې کار وکړ کولای شي لمر ته ناره به مشرکان خدای غوړي خو لمر ته سجده کوي یا سپورمه ته کوي یا غوایي ته کوي یا بت کوي یا به قبر ته کوي خدای یو کار نشي کولای نو په دغه وخت کې د ته ضروري سو دعا د کافر کڅه هم د الله پاک څخه په آخرت کې دا ګټه نه رسي نو دوه قید فائدہ چی څه ولا معنا د الله سره ما شوخه یو وخت لنه رسی که اخرت کې دنیا یې د الله سره چې کوي هغه په اخرت کې ګټه نه رسی په دنیا کې رسی په دنیا کې کافر کا دعا وکړه مظلوم واقع شه الله پاک دعا چې کی قبل یې نو ترې پوری اقتصاد او یو وخت مسلمانانو پر کفارو ډیر ظلم کاوه دون ظلم یې پر وکه اخر دا کفار ځکه کې تنگس ول غره ته وخت الته نه پر شو ول د ظلم د لاسه اله ته برای یو کافر اسمان ته خلوونه برای ته وسی واز د دوی خدای زمر نه کڅنګ دي خو ته بس مامر به خود خنزیر امره به د سپی امره به د غوای امره به خو زه خوبم یو شی يم یو دون ظلم وای الا نو الا پاک تل تمشت کامیاب راک الا دی دون کامیاب کړه چې وای دی چې وخت بار را ل یو کافر سل مسلمانان یو ځای ته کړه تا کافر سره اسلحه نه بار پریو زید کول ارسیو اس پریو ولا کړه تم زم د کور چاړه را دوغه نه پزړه بیر نه نه وتل دا غرد پراته و دا غینه چې راځي شور املاکو دا بیر دغه سوده ولاری د کور چاړه را بار الا الاول ګور رب العالمین د کافر نارم به دغه ساوري چې مظلوم واقعي سي بیا غه الله پاک ته جړ الله پاک دوی هم مخلوق دي نو په دې دنیا کې د کافر دعا هم قبليږي حتی د شیطان د قبول سو نو په آخرت کې او که څه هم د الله پاک څخه الله ته پرشنه ورزدا سي وای و ما نه د ګور ملائک خطول بل تیس د الله سره دعا وکي مګر ثمه ورکه چې د الله سي وغړي ملائک پرشنه در سي و ما نه د دعا او دعا الکافرین د کافرانو الا خو بیا د فیق ضلال په گمراهی کې سمانه هدف ته چته غشي ورولې یا مردک ورولې مردک چې د هدف په خاطر خنو ولارس برای لار او رکه شکر کوم ولار چا چې برای لار ملمی خو به هدف ته نه ورسېدي دعا هم د خره کم ده ګای ګای ولارس په هدف کې و مشتي علاقه کار وکي او چې نه ورسېدو برای دعا ولار لار خطا کړ چې پر کوم ولار نو دغه کافرانو دعا په اخرت کې په دلال کې د لار او رکه د هدف نه تر لاسه کیچ دی یو اساسي نو دا دعا نه ده مګر نه په دلال تدا فسيسخ چې ان لن نصره تدا غزات سبت شپه تم آیات پوری ان لن نصره یو پنځوسم آیات ملاقات چې دا سبق ورته ولرده د جزات تر شپه تم آیات پوری به عربت بل رقم هغه دا چې دا مخ کې د دعوت څونه طریقې تیر سول د دغه دعوت طریقو سره چې پیغمبر علی السلام په مختلفو طریقو کفار ته دعوت کاوه مشرکان به پر هغه سره به راځي د سره باطل مجادله کوي باطل دلائل به ویل نو د باطل دلائل څخه هغه سره ته چې پر حق عبارت یې زړه د وینو ډاکس حضور ورته پیښ غم ورته پیښ په دې دنیا کې دغه رقم د چته یو چاته شلاره غواړي چاته ته په نظر شه درځي دی د خپلې پیښې درته تو ورته موږ غواړی نو دا خبره سره تزړه او چې زه څه درته وایم ته پر کومه باندې سغلی نو حزن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فیش سي الله عز وجل به تسلی ورکی تسلی ورکی لکه غټه تسلی په قصه کې د موسی علی السلام د فرعون نسبته هغه هم دغه د فارو چې نبی علی السلام ته تسلی ورکی چې په پای کې ته کامیاب کېږي لکه څوک چې کامیاب وسو موسی علی السلام په پای کې ته اعدا او دشمنان ګرځي ته باکیږي لکه فرعونان چې تباه او برباد شي دا هم دغه رقم یو تسلی ده او څوک ولکیږي نو په دې وسنه داسې تر شپه ته آیات پوری چې ته ځې په دې کې به د نبی علی السلام تسلی راسي تسلی په مختلفو مختلفو ترجمو لکه د موسی علی السلام په قصه کې شراله په دې تاسو کې به بیا دا تسلی راسي چې ته وجه ته پام مکو استاد لپاره تسبیح او حمد سبحان الله او ذکرونه کوا په دا کې ځان مشغول کاغه به د زینه او اجداد دی بیا ځای مجادله او توبې خبره چې د عبدالله لپاره چې کوم څوک مرهنج او غوته سرزنیش الله ورته او رښتا ته عذاب ګوري په دغه سلسله کې نو او بل به د دې د جنو مجادله رد راسي چې دا مجادله به کار دي چې کې دا زاین نه نيسي نو دا خو مضمون دی مش خو تر شپه ته آیات ځان نه رسو خو تر لږ پورې ځو چې 55 آیات خو مضمون دغه دی چې رابطه ګور دا دی وس بیان شو نو الله دا چې فرمای په تسلی کې و نبی علی السلام ته چې ته حزن مکه و دعوت دې کامل دی چې خلګې نه مني غم و دې کې ان بشک مش لخمخه نن سرو مج نصرت کو مکو رسولنا د خپل رسولان ګوره دا رسول بیا جمع دي علاوه مج بشک حتما د خپل رسولان کو مکو یو رسول مج داس به کو مکه نه دی پریشي چې بلاج دغه پروګرام دعوت ناکام شي ان بشک مج لخمخه نن سرو مج کو مکو الله وای رسولنا د خپل رسولان ولذین او دهغه خلقهم امنو چې دی ایمان را یوازې رسول نه چې پر دغه رسولانه ایمان راوړي چې دغه هم مرصف وګور علا دغه دا وعده وکړه مؤمن چې ځان مؤمن پاتې کې د ګرد دنیا په مقابله کې درېدلی شي او دا کومه کې علاوه مشکو چیرې فل حیات الدنیا فل حیات په ژوند کې هغه ژوند د دنیا چې د دې دنیا ژوند دی دا وسنه ژوند دی هغه د آخرت ته پرېږده په دې دنیا کې موږ نصرت کوو ويوم يقوم الاشهاد ويوم اغرب رزي هم نسرتك يقوم قائمي دريج الاشهاد والشاهدان اشهاد قائمي غدا ملائكه دا ګرد شاهدان دغه حفظه ملائکه نه دي چې موږ پرستاو پر چپا او ژا باندې ده خدا د هر انسان سره ورسره دي په ورځ قیامت الله چې تاسو کو پار و دري برای تاسو ما رسول الله نه و درلېږي تبلیغ نه و درته کړی دی بارا و یا خودش تو ور بینه باران اومن کرد سبرا و یاچ منا خود رخت میاچی الله پاک داغ ملاک را ولی ملاک تول شیا جاده که چه رسولان اورت کردیو داغ زیمولی خبر نمان ال ما داغ دی خبر لیکلی دی داغ جاده داغ گرد کفریات کی نو دلت دا ملاک اشهاد کنن داغ را کم اشهاد و کیش دی دنبی علی سلام امتم دریجی دام برای جوایی او که دوغو متوه دپار دوغو متوه در رسولان دپار چه غر رسولان امروز دعوت را تکلیف او مات جوایی نیو کردی نه الله پاک و رسولان توایی که نخدا استا خبری نمانی اج او مات دیو از شاهد لرم سوکی دن بی علی سلام ات مرد تیسی ور ترا ولارش چپاش دو بلا شاهدیم چه داغ رسول و دیت دعوت کری و حق و رسولی اگه خالق بس بال کی برای تشیری به تو خود مدری از رکال ورست پیدا سوی تو شاید خواهدی چه مسئله ای دلیم تو تصمیم شاید جاده که استاد خیر النبي عليه السلام وما ترتوي براي ما كتلي دلي نبي ما تخبل نبي ويز ما نبي درواغ نوح ما تنبي ولي وشكير رسولان وجن رسولي زد خبل رسول دخلية در توام شفاش دو بلا شاية بشتاتي جن رسول دا قرد اشهاد جنو قرد انسان خبل لا سنة نام شاية جادك خلية شاية جادك بشاية شاية جادك نو اشهاد فظاهرة بان يدوغ نعام دي قرد شاهدان تدلان جي دا شاهدي سوقت سر ادا كير د قامت باورز نو الله دغه سوای برای زید خپل رسولانو او د مؤمنانو کومکم په دې دنیا کې کوم او هم په هغه ورځ کوم چې شهیدان قائم سي چې هغه د قامت ورځ ده و یوم او په هغه ورځ هم نصرت کوم یقوم چې دریج الاشهاد الشهیدان کته دغه اشهاد الشهیدان چې دریج دان او کوم ورځ دغه تفصیل کی و یوم هغه ورځ لري ادم لا ينفع چې ګټ نه رسي الظالمین و ظالمان ته معذرتهم عذر دي یا فلاخ ظالم و کافر عذر نه لري چې الله ته وړاندې سبانه بورته وکي مګر بیا مخه خلق متل کی وای پړ ام یو راشه لري یو څوک پړ ملامت له خپل نه درې غیر نو دې خوم دلته عذر پیشین خو دا قانون ورته رسي الله استا عذر بعد تل دي عذرونه ما وای ته یو لک سیر عذر پیغمبران درغلی و په دا ګرد په تا ملامت کی ته چې جنتی رسولي نو یوم اغه ورځ لا یان فرو چې ګټ نه رسي او ظالمین و ظالمانو ته معذرتهم عذر د دې چې الله کی پیش کلا عذر نه قبلی ولهم اللعنه ولهم دې لر اللعنه ولعنت الله دې ده الله غضب دې پر دې ولهم دې لر سوء بجد ادار دې اغه دار دار د سرای ته وای نو دنیا کو کی یو سرای د اخرت بر سرای دی الله وای دې ته د اخرت سرای بجد چې کی بدی ال ته دې ته اغه ور کول کی جنو کدای سم لا قاری و چاته متوجه و تسلیته چاله و نبی علیه السلام تاستا کومک او استا چکم امتی یا نور رسولان د ټول مرسته په دې دنیا کې کوم په هغه دنیا کې هم کوم او استا چکم دشمن دی دغه د پاره دغه دی چلاین په ظالمین معذرتهم دغه عذر نه قبلیږي او پر دې بداله لعنت او د دې د پاره چې سوء در بجد هغه اخرت د سرای دنو ولقد اتینا موسی د دې د پاره نمونه پیشي دغه د پاره نمونه پیشي چې الله تعالی د چا نصرت کوي د نبیانو د رسولان الله وی ولقد فتاقیق سر اتینا مرور کړو موسی و موسی ته الهدا هدایت مرور کړو هدایت نامه هغه کتاب و اورثنا بیا په میراث موږ ورکی بنی اسرائیل و بنی اسرائیل ته الکتاب دغه کتاب موسی علی السلام چې وفات شو خو تورات خو خلکو ته په میراث پاتې شو بنی اسرائیل ته تر ننه پوري خو په پاته وای کدی لاس نه وای په چی کې وای خو دې زمور محرب کې د بینې وېست دار کم کنه دا نه کتاب خو هغه بدر وصفات په هغه زمانه کې د موسی علی السلام څخه پاتې شو و دې او اورثنا او مش په میراث ورکی بنی اسرائیل او بنی اسرائیل ته الکتاب کتاب ګوره دا د نصرت یو نمونه ده و یو نصرت هغه دی لکه موسی ته کتاب ورکی هدایت نامه د سر چې هدایت نامه دا کومک دی کنه دی مدا قریب ما ته غواره د وظیفه مرا ته کو چې چاته کتاب ورکې هدایت نامه دا چې مثلا د جیزه کاروان چې کراچی ته کاروان ته ولي کې چې پر دوغه نه بجې پر پلانیزې سٹاپ کوي ډوډۍ خوري پر دوغه نه بجال تلمنس کوي پر دوغه نه بجې پر پلانیزې د درو ورځو لار ته داسې به ورسېږي نو دا کاروان چې روانې د مشرسه هغه هدایت نامه ورڅخه غړې په غړې هغه تطبیقي اسانه رسېږي او که خود سره یو دور زغلی بر دور زغلی د غربي وروړي مازګر پر د مازګر غیر پیش لمی خو نظم خراب دي نو الله پاک چاته هدایت نه مور کی دا کو مکتی الله په نمونه کې موسی علی السلام پیش کوي ماغه ته خدا ور کړو دا سمرات هدایت نه مده چې ټول د ژوند چاري پکشي کې لیکل سی وي د ژوند چاري وروړي نه ادم د عبادت او د الله معرفت پکشي کې لیکل سی او هغه مازی مثال پیش کی ولهم ولقد بتحقيق سر اتينا مجر كل موسى وموسى الهدى هدايه معنا ده هدى څخه د تورات و اورثنا مش په میراث ور کړو بني اسرائيل او بني اسرائيل ته چې د موسى عليه السلام قوم دي الكتاب دغه کتاب بیا د څه په میراث واغ تورکی دا کتاب چې مور کړی هدن په داس حال کې چې د یو هدایت لارښوونه و و ذکر او دا پند نصیحت و لولی د پاره د خویندان الالباب د عقلو د عقلو د خویندان د پاره د ذکر و په داګر د آیات کې نبی علی السلام په داسې نقش شک شو چې تاسو هدایت نه مده کول څه د قران تر تاورسته بستا و امت په میراث پاتېږي او دا قران به هدایت او ذکر د عقل والا د پاره چې قران قبول کړی دی ایمان راوړی دی د عقل والا دی لکه د موسی علی السلام په امت کې چې چا نه قبول کړی هغه عقل والا نه دی دا غس کته ولي عقل والا نه دی خو دا شر موټر لري ورج غوښه اره ورس خوري بابا خورک خر ام کوي غویه ام کوي ډیر ورشار هغه دی چې په سترګو شي نه معلومیږي د دی په او په دی دا څه دا خو اړ یو کې نو خر واشه نه ویني خر ته دی په اور ګډیږي خو نه ګډیږي خو اور دی په یی چې دا مس وځي و څه ته ځان اچي په غلطی کې کورولی دی خپل ځان نور اچي نو اول الباب دغه خلق دی چې ما وراء العين در سترګو و اخو ته چې په سترګو نه مال میږي په هغه شی یانو ځان پوه کې دغه سړی ډیر ورشاد عجبه د څنګه پوس په عقل میکار پر وکي محسوسی شان خو هر حیوان په پوهیږي نو خود الله تعالی د مؤمنانو څخه تعبیر په چاو کې اول الباب چې دا د عقل خاوندان نو هدایت نامه چې د اول الباب لپاره پکار دی چې اول الباب نه بیا عقلان نو دغه مثال خو الله پاک ویل چې کوم څه جل ماری يحمل اسفاره چې ارڅ قران پر وو وای وو وای نو خلک خر پر خوچ سفاره باندې کې چې دغه شی دی دغه رقم الله ودا نبی ته تسلی ورک چې تا ته هدایت نه مدر کول سوی د لکه موسی ته ام دا ستا کتاب او مت پاتې په میراث لکه د موسی علی السلام امت او دا ستا کتاب خدا او ذکر د اول الباب د فار په امت کې به دې خلک راشي چې ځنی به د عقل خوندانی پر به ونی ځنی بن یغه به منکر شي دا بل تسلی ورک فصبر طيب بل تسيد فاصبر تصبر كوا ونبي عليه السلام توي پر دغه ازي د دې چې ته خبر ورته کوي او د ساسره دا وی کی چې تخلي په شي کی تصبر وکړه ان وعد الله حق ان بشك وعد الله دغه وعده چې دا وس مخ کی تیر سو چې ان لننصر رسلنا دلته چې وکړه چې موږ د خپل رسولانو کومک دغه وعده حق ده الله دا ما ساسره په دروغ نه ده کړی دا رښتیا ده دا مخازسته کومک فاصبر تصبر كوا اي محمد ان بيشك وعد الله وعدد الله چد او سالت كي رسول په يوتن زو سمايات كي ان لا ننصر دا حق حق د فرشتاد يو دا كار كوا صبر سكار واخل دا تسليده واستغفر او بل تطلب د مغفرت كوا بخش غواړه لذنب كد پاره د گناسته وسبح او پاکي بياناوا بحمد سر الحمد ربك دربستا استاد رب پاکي او حمد بياناوا بالعشي والابكار بالعشي فما شاموك والابكار بالعشي فما شامك والابكار او فسحارك ده لبس ترجمه سوا اول خبر پر جه زيد چ واستغفر لذنبك د خپل ګناه د پاره جماعتي وغوړه د پیغمبر ګناه ده سو ګناه خو چې د نور خلګي کې پیغمبران خو معصوم دي د ګناه څخه الله او ته د خپل ګناه معافي وغوړه د ګناه څه مطلب ده دي چې هغه استقامت کې کلرنو کې کمزوري راشي په دا صبر کې کلر نه کې کمزوري راسي نو دا خو خلاف الاولا کار دی بابا په صبر کې چې کمزوري راسي خلاف الاولا کار دی ګناه خو نه ده مګر د پیغمبر د شان سره نو دا چې د پیغمبر په خپل ګناه بود کې دا هیڅ خبره پوه شو دغه ټانو خلکو لږ خلاف الادب کار چې دی بر په ګناه حساب کېږي د عام خلکو د پاره هغه بش یو ګناه کې صغیره بوي دا بل مازی د ادب خلاف کارو کې برای خلک ګناه بود کې دا هیڅ خبره وستې سپویش نو دلتم د پیغمبر علیه السلام هغه په صبر کې کلر نو کې کمزوري یا د رسالت په مسلک کې نکي خطاوي پر نبی علیه السلام خوراتي خطاوي لکه د بدر په مسله کې خطا پیښه سول اجتهادي خطا نو د دغه سالات تعبیر په چاو کې په غرب نو دا ګناه مجازن ګناه ده حقيقي ګناه نه بدل کېږي چې د پیغمبر عصمت ته تاوان وکي معصوم نو دته مجازي ګناه ویل سوی ده کدا هیڅ په خبره وس کویږي لکه یو سړی دی مثلا د چوچ په شو کې نو چې وڅ خو سنت دی چې او درسته په شو کې بیا چې په شو کې دا ول دا واره چې په شو کې خدای خلاف الاولا کار وس ګنا نه وسوله مګر چې یو پیر خپل مرید تربیه کوي برای ستا شان خو نو غټ دی ته باید دغه نه لاره سره څه مخالفت نه وکړي برای ګور یو ګنا چې دغه چې اول دا واره چې په چاټه په شو کې د په چا د پاره نه ده ګنا مګر مرید ته چې ته غواړي چې وازه د پیغمبر اخلاق زک نو ګنا ده کدا هیڅ په خبر پوسیم دا ګناه حقیقت ده چې علي د ورځ ته پاتې کما جازن د ګناه او تلتم دغه رقم ده چې د پیغمبر د شان سره د اجتهادي خطا له مناسبه نه ونو الله پاک دې دغه استفاره ته استغفار وغواړ بل مشغول سره دغه د دې د مجادله وسه چې تاسو حزن پیشي د دې سره ځان مشغول کته وجو مرته کو څه چا مکه وسبح ته تسبيحات بیانوا سبحان الله سبحان الله بحمد ربك سره د حمد درفسه الحمد لله الحمد لله بالعشي په ماشام کې ول ابکار په سحر کې ابکار چې دی د سحر څخه ونسه بیا تر هغه وخت پورې چې مر تر سره او زوال کې دا ابکار د عشبه چې مر تر سره واوښتې په دولس بجې په دوغه رټین کې راځي چې واوښتې بیا درګې بلې ورځې در شپې دوه پر بیا عشبه خو معنا یې داسې وله چې ګرد عمر دغه تسبیحات وایم ولې چې ابکار د هغه ځای تر هغه ځای شو ماشام بیا بېرته تر هغه ځای پورې د عشبه تر هغه ځای پورې شو نو معنا یې دوام دی موږ هم په پښتو کې دغه رقم استعمالو یو چا چې د بل خدمت ډېر کړی ګرد عمر لس کالې کړی برای وخت ورته وایي برای لس کاله سهار ماشام ستا په خدمت کې نه نو دې معنا یې پلس آرتي بیا ماشام راتي یا د دې ګرد عمر څخه تعبیر په سهار او ماشام کې د تم قران دغه رقم ویل چې سهار او ماشام سبحان الله والحمدلله وای دا نه معنا چې پلس سهار وای بیا ماشام وای معنا دا سوله چې دا على الدوام دا وای ولې خو عشيه ذکر کې ابکار ذکر کې ابکار د شاو روز دای نیمه خاص ورغه عشيه غبل خاص ګرد وکړي براجا دوام دي نو ته تسبيح وای بحمد ربك سره د حمد د رب ستا بالعشيه په ماشام کې ولې ابکار په سهار کې ماشام دغه نه دي چې مر وای ویږي عشام دغه دی چې المتر سر واوښتي بل عشي شروسي بدر دا بل وخت سپېدو پوري نو تر دې ځای و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سلسله مختلف لارې بیان شوه ول نصرت کې مشکو ام په دې دنیا کې ام په دنیا کې د نصرت کې او هغه د سورز چې د ظالمانو د پاره چې دی عذر نه قبليږي دوغه د پاره لعنت دی د دې د پاره د اخرت بجید خدای د نبی علی سلام دشمن ولید چې دشمن بجید دغه سزبور خدام تسجید شي چې تاسو دشمن دي خارج خرابېش بیا بل تسلی ورکړي چې دغه کتاب تاسو درکول کیږي چې کتاب د قران دی لکه موسی ته چې ورکول سو یو مت بجې په میراث پاتې سي او دا به د عاقلانو د پاره خورار لار شو دی هدایت وي د عاقلانو د پاره به یو پنج بل تسلی دا خبره صبر کوه ته نو داسې مه کوه چې ګړۍ په ګړۍ در سره ټول په دغه ګړۍ رانغلي چې جنګ پوښ د جنګ بیا خلاص کړي الله ورته صبر وکړه زما وعده حق د نصرت تا ته راځي او ته استغفار کوه د خپلو خطاو د پاره استغفر الله وای او سبحان الله او الحمدلله وای په سهار او په ماښام کې معنا چې یعنی ګرد عمر وای دا هغه ذکر ورته وشو نو دا ذکر په خپل ځان کې د نصرت یو لار ده ولې انسان چې په ذکر کې مصروف شي برای هغه د خپلو مخالفینو ظلم او هغه مجادله هغه برای د زیان سبب نو دغه تسلی په روانه ده د تسلی په بغل بغل کې هغه توبخ او کفار تور کول کېږي کدا اوس په دغه تسلی توبخ کفار ته نه ورکول څه چې ولهم لعنت ولهم سوء دا په هغه د لپاره توبخ منا بیرون و سرزنی شور کول نو الله عز و جل مشتد رسولان و اتباع را نصیب او دا کپار و دلائل سخمدی الله و ساکی و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.